Jest to wspaniała nagroda, jest ciężka. Ma na pewno w sobie dużo takich dobrych rzeczy, które bardzo kochamy, czyli przede wszystkim muzykę. Ta nagroda to taki znak, że te wszystkie decyzje, które codziennie podejmujemy, od tych najprostszych, jak na przykład dobór repertuaru, po te najtrudniejsze, jak codzienne siadanie do instrumentu, że te decyzje owocują oczywiście ciekawymi i inspirującymi nagrodami. Za wydarzenie roku kapituła uznała premierę opery Drach Aleksandra Nowaka. Statuetkę w kategorii Odkrycie Roku otrzymała sopranistka Aleksandra Olczyk. Z kolei nagroda honorowa trafiła w ręce wybitnego muzyka jazzowego, pianisty i kompozytora Włodzimierza Nachornego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej ekstraklasie Krakowia wygrała z Jagiellonią Białystok 3-1, a Stal Mielec przegrała z Wartą Poznań 0-1, mówi trener gości Piotr Tworek. To był mecz obdarzony niezwykłą dramaturgią. Myślę, że dobry piłkarsko, mimo iż graliśmy jednego zawodnika mniej, w sytuacji zarówno z naszej strony, jak i ze strony przeciwnika. Jedna bramka mogła rozstrzygnąć o losach tego spotkania i tak się stało. My byliśmy o tą jedną bramkę lepsi, wygraliśmy. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, bo wiemy, ile nas ten mecz kosztował wysiłku, ale też się cieszymy, że to nie był przypadek, bo pracowaliśmy przed meczem ze Stalą Mielec właśnie po to, żeby tutaj jadąc myśleć o 3 punktach. Po pierwszej połowie meczu Śląsk-Wrocław-Górnik Zabrze jest 0-0. Termalika Nieciecza mimo gry w 10 pokonała Górnika Zabrze 2-1 i zostaje na pozycji lidera w pierwszej lidze. Goniący ją ŁKS wysoko wygrał z Chrobrym Głogów 4-0, a w innych meczach Zagłębie Sosnowiec przegrało z Korną Kielce 1-3, a GKS Bełchatów pokonał Resowie 3-0. W innych rozgrywkach ligowych u siatkarzy Jastrzębski Węgiel pokonał Czarnych Radom 3-1. Natomiast w najciekawiej zapowiadającym się piłkarskim meczu ligowym w sobotę w Europie Borussia Dortmund przegrała z Bayernem Monachium 2-3. Jeden gol Roberta Lewandowskiego, jeden gol Erlinga Alanda. Maciej Giemza zdobył Puchar Świata Juniorów w terenowych rajdach Baja. W ostatniej rundzie sezonu rajdzie Baja Porto Alegre 500 Polak zajął drugie miejsce, ale w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wygrał. Z kolei jadący pojazdem UTV Aaron Domżała z pilotem Maciejem Martonem rajd w grupie T4 wygrali. 70 km pierwszego dnia po bardzo mokrej trasie, praktycznie jazda w rzece. Drugi dzień, już wyschnięta trasa, nie mieliśmy problemów. Pierwszego dnia musieliśmy trochę uważać na silnik, ponieważ łatwo było zamoczyć filtr powietrza i stracić dużo mocy. Drugiego dnia z kolei mój błąd, wypadliśmy na chwilę z trasy, kilka minut, dopóki nas nie wyciągnęli kibice z powrotem na trasę. Jestem bardzo zadowolony, spełniliśmy plan w 100%. Pierwsze miejsce w naszej klasie, czwarte w generalce. O sporcie znowu za 2 godziny. W nocy w całym kraju gęste mgły, zimno od 1 do maksymalnie 9 stopni, a na Podkarpaciu nawet przymrozki. Jutro pochmurno tylko na Podlasiu, poza tym niedziela ze słońcem i od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 000 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0% przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 000 zł rabatu przy zakupie co najmniej 2 produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Now I'm watching you. I need some time to get it right. Your love's gonna save me. przebojowo zaczęliśmy tę godzinę w programie trzecim Polskiego Radia. Alison Muaye i Vince Clark, czyli zespół Jazu. Ja bardzo dziękuję panu Jacko, który nadesłał mi tę propozycję, jak i wcześniejszą Dead or Alive, piosenkę Dead or Alive, która z kolei panu Krzysztofowi odpaliła dawne wspomnienia. To bardzo dobrze. A teraz nieco nowsze nagrania, nowsze historycznie, ale korzystające z dobrych patentów. Grupa z miasta Savannah w stanie Georgia, zespół Boy Harsher w utworze LA. Roy Harsher, LA, to już było. I tak jak powiedziałem wcześniej, przeboje w tej przebojowej sobocie są nieco specyficzne. Takie, że aż pan Damian pisze, że dobija się przez wieko i nie jest to wieko od słoika. Następna grupa, którą zaprezentuję, przypomina mi pewną scenę filmową, gdzie grupa gładko zaczesanych Niemców próbuje wymusić od głównego bohatera trochę pieniędzy, strasząc go chyba tchórzofretką albo łasicą, nie jestem tego pewien. Grupa Welle Erdball wygląda jak po prostu kolejna kopia zespołu Kraftwerk, też są ubrani w dosyć połyskujące czarne stroje, gładko zaczesani, ale to są dobre wzorce, także zapraszam do wysłuchania utworu Mumien im Autokino. Schon irgendwo. Stowarzyszenie Społeczne. Czego potrzebują rodzice, kiedy odejdzie ich dziecko? Potrzebują rozmowy, potrzebują bycia z kimś. Oni nie chcą być sami w tych momentach. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Te mamy często opowiadają nam o tym, jak nagle nie ma nic, jest cicho. Cisza. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 24 minuty po godzinie 21. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała i teraz chciałbym przedstawić Państwu duet z Wielkiej Brytanii Porking i Carl North oraz, co nie mniej ważne, automat perkusyjny i stojak na syntezatory. Panowie, żeby było dosyć tajemniczo, nazwali się Rosetta Stone, czyli kamień Rosetty. To jest przedmiot, dzięki któremu kiedyś rozszyfrowano alfabet egipski, czyli hieroglify. Tutaj zaprezentują się w utworze The Witch. Rosetta Stone i The Witch, bo niektóre panie potrafią być niezwykle czarujące. Na ostatnio, gdy spacerowałem w deszczu i mijałem światła, neony, widziałem zamglone szczyty wież biurowców i ludzi przemykających w maskach i przyłbicach na elektrycznych hulajnogach, dopadła mnie myśl, że w zasadzie już żyje w rzeczywistości, która została kiedyś przedstawiona w takich filmach jak Łowca Androidów i w ogóle w takich dystopijnych filmach science fiction, że w zasadzie żyjemy już w tej przyszłości, która kiedyś była przedstawiana w filmach czy w książkach, i skojarzyło mi się to z muzyką do filmu Łowca Androidów i z muzyką, która jest inspirowana tą muzyką. Mam nadzieję, że Państwo podążają za moją myślą. Jest cały nurt, który nazywa się Retrowave i który właśnie odtwarza elektroniczny klimat lat 80. i tej przyszłości, którą wtedy przewidywano. Jedną z takich grup jest Time Cup. I powiem tutaj po polsku 1983, utwór On the Run. Time Cup 1983. Tak, udało mi się. Utwór On The Run. Wspomniałem przed tym utworem o wizjach rodem z Łowcy Androidów. Jestem fanem tego filmu, jak też jego nowszej części. No tak, wszystko w porządku z tymi wizjami przyszłości, tylko gdzie są te latające samochody? Nadal ich nie ma. Piszą Państwo, bardzo dziękuję Maćkowi oraz Matyldzie za wiadomość o dźwiękach, które ratują sobotę. Kłaniam się i do usług. Teraz przyszedł czas na bardziej spokojne, chociaż niekoniecznie też spokojne ballady, bo Douglas Pearce, czyli osoba stojąca za projektem Death in June, jest to artysta co najmniej ekstrawagancki, który łączy rzeczy, które są pozornie ekstremalne, ale łączy to w łagodny sposób. Tutaj w piosence Fall Apart. If I wake from dreams, shall I fall in pastures? Will I wake the darkness? Shall we torch the earth? And if I wake from dreams, shall we find the emptiness and break the silence that will stop our hearts? And if I wake from dreams, shall we cry together for their howling echoes and restart the night? And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart? And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart? And shall I wake from dreams for the glory of nothing? For the cracking of the sun, for the crawling down of lives? And if we fall from dreams, shall we push them into darkness and stare into the howling and clamber into night? And if I fall from dreams, all my prayers are silenced. To love is to lose, and to lose is to die. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart? Why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart? And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart? And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart? Why did you say that things shall fall? Death in June, Fall Apart. Fall, fall, fall. No rzeczywiście myślę, że jest to utwór mocno jesienny i bardzo mi jest przyjemnie prezentować go w takich listopadowych okolicznościach. No nie byłbym sobą, gdybym nie poszedł dalej. Dalej w tym klimacie jesiennym zespół Double Echo w utworze Torment. Thank you. Autopromocja Polskiego Radia. 11 listopada o godzinie 12 możesz wieść w Czarnowidz Ciepłym, że za zimno, za ciepło, że się zmęczysz na pewno, albo możesz zaśpiewać hymn. 11 listopada o 12 śpiewanie zabrzmi wszędzie od Rynu po Rzym. Możesz czytać z nadkartki, możesz zgooglować w sieci, możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci, możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niedługo kończy się nasze spotkanie, bo jest za 18:10. Wieczór, oczywiście, jeśli ktoś jeszcze nie wyjrzał przez okno. Wieczór i listopad i lekka mgła. Różni ludzie mają różne ulubione pory roku. W moim przypadku, może jest to nieco dziwne, ale właśnie jest to listopad, stąd pewien nastrój, pewna muzyka, którą będę jeszcze przez chwilę prezentował. Na przykład osoba niezmiernie ciekawa, artysta i człowiek bardzo wielowymiarowy, Genesis P. Orridge, który był członkiem składu Psychic TV, chociażby Throbbing Gristle, również miał burzliwe życie osobiste, między innymi był mężem, był partnerem Lady J. Breyer i z tego wszystkiego i z tych różnych burzliwych losów osobistych i artystycznych powstały utwory takie jak choćby Wicked. Don't touch me. Psychic TV, czyli no, tak jak tutaj nagromadzone są emocje absolutnie, miłość, nienawiść, ból, przytulenie, odrzucenie. Utwór dość zmysłowy, muszę przyznać, i bardzo nocny tak naprawdę. Proszę mi wybaczyć, po prostu nie mogłem się powstrzymać. Aura mnie do tego prowokuje. A teraz może dla odmiany grupa X-Mal Deutschland, grupa A jakże z Niemiec oczywiście, utwór z 1982 roku. Polska, X-Mal, Deutschland, Anja Huwe, brzmi dla mnie jak Kora Jackowska. Kora Jackowska, gdyby urodziła się w Hamburgu w Niemczech, rzeczywiście mogłaby tak śpiewać. Utwór dedykuję Państwu, słuchaczom, którzy ze mną przez te 3 godziny byli, bardzo dziękuję. A na koniec grupa Twin Tribes w utworze Fantasmas, bo fantazja to wszystko iluzja, to wszystko gra szklanych paciorków, odbicia odbić. Proszę się tym wszystkim tak bardzo nie przejmować. To wszystko ma takie być, żeby wywołać wrażenie. Audycję realizowała Iwanka Kunewa, przygotowała ją Magda Trzaska, a mówił Michał Migała. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens. Teraz za jedyne 1690. Taniej o ponad 300 zł. Samsung Smart TV 70 cali. Teraz za jedyne 2990. Taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.